часником і перцем. Ілія обережно сунув темним вузьким коридором. Кухня де? Тільки би скорше знайти маленьку кімнатку поряд із нею, пробудити брата. На запах пішов, рознюхав. Часником і перцем тхне не звідусіль. Від розчахнутих дверей по коридору праворуч. Переступив поріг. Так і є. У місячному світлі над стелею виблискує мідний посуд. У важкій дерев'яній полиці тарілки з торчма. На гачках під полицею чашки веселі. А на стільниці поряд із плитою обмотаний серветкою плаский казанок, ще теплий. І допріває у ньому щось таке смачне, що Ілія ледь слиною не вдавився. Відкинув серветку, відкрив кришку казана – паелья. У рисі й курятини, й помідори з червоним перцем, і кальмари, і креветки. Улюблена страва далі тягла до столу. Які там справи? Скуштуй. Віднайшов дерев'яну ложку, зачерпнув з казанця. Не відчував смаку. У голоду очі скажені. Ковтав, ковтав, ковтав. Схаменувся. Покинув ложку в казані, посунув у коридор. Підійшов до найближчих дверей. Оце і є та маленька кімнатка. Розчахнув обережно і закляк. Порожнє ліжко. Нікого. Вжахнувся. Де? Крався довгим коридором, зазирнув у крамничку, увійшов до іншої кімнати, обвішаної фотографіями пишногрудої красуні в мереживному шалику. Певно, Ізидорина мати, подумав. Підійшов ближче, на одній із світлин пишногруду красуню ніжно обіймав ще молодий, не лисий і не пузатий, усміхнений сеньор Санчес. Посмішка світилася такою любов'ю і ніжністю, що Ілія похолов, як сам сеньор Санчес нині. «Як же я зміг?» – заколотало у грудях. «Тікати! Тікати!» Прожогом вискочив з кімнати, розчахнув двері іншої і завмер. То була спальня Ізидори. Вітер висмикнув назовні білу занавіску. У місячному світлі важке дерев'яне ліжко означалося білосніжними простирадлами, а на них, мов два тремтячих янголи, одне навпроти одного сиділи Гоцик і Ізидора. Напівпрозора сорочина на підлозі, подушки по кутах. Довгі чорні коси впали на голі груди. Ілії запаморочилося. Гоцик рвучко озирнувся. «Ілія?» – прошепотів глухо. Ілія втупив очі в підлогу. «Забиратися треба», – прохрипів. «Тато її замовив, щоб нас убили. Щойно почув. На задньому дворі». Гоцик завмер. Насторожено глянув на Ізидору. Мовчала. Не розуміла ані слова, бо які слова? Не прикривала наготи. Насупила тонкі брівки і з викликом дивилася на Гоцика. Мовляв, невже покинеш? Гоцик підвівся обережно, ніби Ізидора кришталева посудина, ніби один необережний рух і розіб'ється. «Де він?» «Його...» Ілія хотів було сказати «немає», та сказав, «він пішов з якимось лобурякою, певно, готуватися». «Ходімо». Гоцик розправив плечі, рвучко подався до дверей, зупинився, підійшов до Ізидори. «Мені треба йти, пробач». Ізидора погордливо підняла підборіддя, примружила очі. «Я з тобою!» Гоцик розгубився. «Ти вільна?» мовив якомога лагідніше. «Але я не кликав тебе за собою. То поклич!» Ілія відчув, як задушливий гарячий вітер огортає його, несе у стрімкому вихорі вистраждених жадань. «Підеш із нами, Ізідоро?» – прошепотів збуджено. Ізідора. Покрученою гірською дорогою від містечка геть мчав старенький Сіат Ароза 1999 року народження. Компактний для лояльних, затісний для категоричних жовто-гарячих хетчбек з трьома дверцятами. Вихоплював світлом фар із навколишньої темряви вигини кам'янистої ґрунтівки, підскакував, приземлявся жорстко, наче й не знав про існування амортизаторів. Ізідора упевнено тримала кермо, не зводила очей з дороги. Поряд із нею супився похмурий Гоцик. На задньому сидінні в компанії двох рюкзаків і Ізідориної дорожньої сумки трусився схвильований Ілія. Усього лише кілька годин тому у затишній спальні гордої іспанки стався справжній революційний переворот. Гоцик сказав Ізідорі «прощавай» і поготів. Та Ілія раптом ляпнув «Гайда з нами». Ізідора зіскочила на підлогу, стояла посеред кімнати нага і прекрасна, як богиня. Кивнула не Ілії, Гоцикові. «Добре». І Гоцик уперше за весь час мандрів не насмілився заперечити. І тепер мордувався подумки, якого біса. «Куди?» «А й справді, куди?» – думав Ілія. «Кінець мандрам. Знайшли скарби. Хоч хто б повірив. Просто книжку прочитав. І усі ж знали – тисячі й мільйони. Та тільки я насмілився довіритися дивному сну і зрушити». Спогади заперечували. Усе сталося геть інакше. У вусі прошелестів чудернацький тарган, пообіцяв довести до алхіміка. А у скарби? У скарби Ілія не вірив аж до того дня, коли не побачив біля сикомора наївного пастуха Сантьяго. Ілія сердився, дорікав собі, чи не однаково, хто погнав у мандри. Головне, що скарби знайшли. А тепер? Отепер би розпрощатися із Гоциком. Хіба що попросити, щоб шкатулку мамину віддав. Чи викупити. А потім високий замок, прекрасна Ізідора. Знічувався. Косував на дівчину. Усе вийде. Гоцик брехати не вміє. Ляпне таки, вибач, у мене свій шлях. А Ілія зазирне у чорні очі і скаже, не залишу тебе. Не все ж Гоцику. Гоцик думав про інше. Вдивлявся у ясну ніч. Куди вона рулить? Дратувався. І не спитала вам куди. Завела двигун, кивнула. Сідайте, і чеше навпростець. Краєчком ока роздивлявся дівчину. Горда. Усе зрозуміла. Що захлинувся від спраглого жадання, не від кохання. А зробила, як сама захотіла. Ніби дай часу телепню, підкорюй, і оком не змигнеш.